برگ سبز، برنامه شماره 88. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. خلوت به روی خلق ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم. آنچه نپیوند یار بود برید، آنچه نپیمان دوست بود شکست. مردم هوشیار از این معامله دورند، شاید اگر ایمان کنند که مست شاکر نعمت به هر طریق که بودی، داعی دولت به هر مقام که هستی. ای بت صاحب دلان مشاهده بنمای، ای بت صاحب دلان مشاهده بنمای، تا تو ببینیم و خیشتن نپرستیم. دیده نگه داشتیم تا نرود دل، دیده نگه داشتیم تا نرود دل، با همه عیاری از کمان نجستیم. تا تو اشارت کنی که در قدمم ریز، تا تو اشارت کنی که در قدمم ریز، جان گرامی نهاده بر کف دست. Thank you. Thank you. شب یار من، شب یار من، تب است غم سینه سوز مرا، تنها نشد در آتش بیگاه که روز thank you. گفتم که با تو شمع طرب تابناک نیست، گفتا که سیمگون مه گیتی فروز هم همانا را میرم مگر تو یا شبی ای غم مگر تو یار شوی ور نبارهی جانم دل دشمن است و دل دشمن است و آن سنم دل فروز که به درگاه هست نومید نگردد باز این دست که امید در خواهی دارد برگ سبزی بود تحفه درویش حلیم نگهدار شما آنچه به سم رسید برگ سبز شماره 88 بود که با همکاری آقایان عبادی بدیعی و محمودی خونساری تنظیم یافته اشعار از عطار سعدی رهی معیری عراقی آهنگ همایون شوشتری بیداد گوینده روشنک